لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون نون والقلم قسم ہے قلم کی وما يسطرون اور جو کچھ وہ لکھتے ہیں ما انت بنعمت ربک بمجنون نہیں ہیں آپ اپنے رب کے فضل سے دیوانے وإن لك أجرا غير ممنون بے شک آپ کے لیے لأجرا غير ممنون البتہ بدلہ ہے بے حساب بے شمار وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ بے شک آپ بلند اخلاق والے ہیں فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ عن قریب آپ بھی دیکھ لیں گے اور یہ بھی دیکھ لیں گے بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ تم میں سے کون ہے دیوانہ سارے حضرات محبت سے دروشی پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم حضرات یہ آپ کے سامنے سورہ قلم کی ابتدائی آیتیں پڑھی ہیں ان آیتوں میں اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کو بیان فرمایا اور آپ کے مخالف جو آپ کو مجنون کہہ کر کے تان دیا کرتے تھے اس سلسلے میں آپ کی تسلی فرماتے ہیں الیعوذ باللہ آپ کو دیوانہ کہنے والے ہیں یہ خود ہی پاگل اور دیوانے ہیں اور یہ کوئی نئی بات نہیں بلکہ پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جنہوں نے خدا کی مخلوق کو ایمان کی دعوت دی کفر اور شرک چھڑوا کر کے ان کے سینوں کو اللہ کی توحید سے اور ایمان کے نور سے منور فرمایا انہیں بھی قومیں دیوانہ اور مجنون کہتی چلی آئی ہیں کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن زمانے کی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے نبیوں کو دیوانہ اور مجنون کہتے ہیں وہ خود ہی پاگل اور مجنون ہوتے ہیں دنیا میں بھی نتائج دیکھ کر کے عملاً دیکھ لیتے ہیں کہ کون ہے مجنون اسی طرح یہ آپ کے دشمن جو ضدی انادی آپ کو بھی یہ طعنہ دیتے ہیں کہ معاذ اللہ آپ دیوانے ہیں ایسی باتیں کرتے ہیں کفر اور شرک چھڑوا کر کے باپ دادے کے آبائی مذہب کو چھڑوا کر کے ایک خدا کی ذات کے ساتھ تعلق قائم کرواتے ہیں اللہ کی توحید کا سبق سکھاتے ہیں، ایمان کے نور سے سینوں کو قلوب کو منور فرماتے ہیں۔ تو یہ باتیں سن کر کے، اللہ کا قرآن سن کر کے، یہ آپ کو بھی تان دیتے ہیں۔ آپ استقامت کے ساتھ قرآن پاک کی دعوت دیتے رہیں، قرآن پاک سناتے رہیں، ان قریب یہ دیکھ لیں گے نتیجہ سامنے آ جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہیں اور آپ کے اخلاق عالیہ کو بیان فرماتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو بڑے عظمت والے اخلاق عطا فرمائے۔ تو فرماتے ہیں نون والقلم، نون حروف حجاب میں سے ہے، جو متشابہات میں سے ہے، اس سے جو اللہ کی مراد ہے وہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ والقلم، قسم ہے قلم کی، وما یسطرون، اور اس کی جو یہ لکھتے ہیں۔ اب قلم سے مراد یا تو تقدیر کی قلم ہے کہ جس سے اللہ نے مخلوق کی کائنات کی تقدیر لکھی ہے، یا کرامن کاتبین جو انسانوں کے اعمال لکھتے ہیں، ان کی قلم مراد ہے، یا انسان جو اپنی قلم سے لکھتے ہیں وہ مراد ہے۔ تو اصل یہ ہے، فرماتے ہیں کہ والقلم، قسم ہے قلم کی، وما یسطرون، اور جو کچھ یہ لکھتے ہیں، یہ کرامن کاتبین جو اعمال لکھتے ہیں، اور علماء دین جو اپنی قلموں کے ساتھ دینی علوم لکھتے ہیں، اور مورخین جو تاریخیں لکھتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں قلم کی قسم، وما یسطرون، اور قلم کے ساتھ جو کچھ یہ لکھتے ہیں اس کی قسم، ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کے فضل و کرم سے کوئی دیوانے نہیں۔ یہ جو مشرکین مکہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک معاذ اللہ کلام بشر ہے، انسان کا بنایا ہوا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں، تو یہ سمجھاتے ہیں کہ اگر یہ کلام بشر ہے تو تمہارے ہاتھ میں قلم موجود ہے اور تم بڑے فصیح بلی ہو، تمہیں اپنی فصاحت بلاغت پہ بڑا ناز ہے، کہ پھر تم بھی قرآن کریم جیسا کوئی کلام لکھ کر کے دکھا دو۔ جب اس جیسا کوئی کلام لکھ کر کے اور اس کی صورتوں میں سے کسی صورت جیسی ایک صورت بھی لکھ کر کے نہیں لا سکتے، اس کے مقابلہ سے تم بھی، تمہارے اولین آخرین سارے عاجز ہیں، تو یہ دلیل ہے کہ اللہ کا کلام ہے۔ اور اللہ کا کلام جس ذات اقدس پہ نازل ہو رہا ہے وہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ اللہ کا کلام اس کے نبیوں اور رسولوں پہ نازل ہوا کرتا ہے۔ تو قرآن پاک اللہ کا کلام ہے اور یہ آخری کلام اللہ کی طرف سے آخری وحی ہے، آخری شریعت ہے جو جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ اللہ نے نازل فرمایا ہے، اور آپ اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ کی نبوت بھی قیامت تک رہے گی، آپ نبی الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں، اللہ نے نبوت کا سلسلہ آپ کی ذات اقدس پہ ختم کر دیا ہے، جس طرح وحی کا سلسلہ، آسمانی کتابوں کا سلسلہ قرآن پاک پہ ختم ہے۔ اب قرآن پاک کے بعد اللہ کی طرف سے کوئی وحی قیامت تک نہیں آئے گی، اسی طرح نبوت کا سلسلہ جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بھی ختم ہے، آپ اللہ کے آخری نبی آخری رسول ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں اس کے کلام الہی ہونے میں کوئی شرط اور شبہ ہے تو پھر تم بھی صاحب قلم ہو، فصیح اور بلیغ ہو، لکھنا جانتے ہو، اس جیسا کوئی کلام لکھ کر کے لے آؤ. اگر پورا قرآن کریم جیسا کوئی کلام کوئی کتاب بنا کر کے لکھ کر کے نہیں لا سکتے، جس کی صورتوں میں سے کسی صورت جیسی کوئی صورت تو بنا کے لے آؤ. جب وہ بھی نہیں لا سکتے، یہ اللہ کا کلام برحق ہے اور موجز ہے، ساری دنیا اس کا مقابلہ کرنے سے عاجز ہے. اور جس پہ اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے وہ اللہ کا نبی اور رسول ہوتا ہے. جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہیں. تو فرماتے ہیں نون والقلم، قسم ہے قلم کی، وما یسترون، اور اس کی جو کچھ لکھتے ہیں. ما انت بنعمت ربک بمجنون، یہ جوابی قسم ہے کہ آپ اپنے رب کے فضل و کرم سے، اس کے احسان اور انعامات سے کوئی دیوانے نہیں ہیں. آپ پہ اللہ کا بڑا فضل ہے. جو کلام اللہ کی مخلوق کو آپ پڑھ کر کے سناتے ہیں، اور جس کلام کی آپ تبلیغ کرتے ہیں، یہ کسی دیوانے کا کلام نہیں، یہ خدا کا کلام. اس کا مقابلہ تو بڑے بڑے فصیح اور بلیغ نہیں کر سکتے، دیوانے بیچارے کیا کریں گے. تو فرماتے ہیں کہ آپ اللہ کے فضل و کرم سے کوئی دیوانے نہیں. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، بے شک آپ کے لیے ایسا بدلہ ہے، ایسا اجر ہے جو ختم ہونے والا نہیں، بے حساب بدلہ ہے. آپ دین کی دعوت دینے والے، ایمان کی دعوت دینے والے، اور خدا کی توحید کو دنیا میں پھیلانے والے ہیں، کفر اور شرک کو مٹا کر کے، ظلم و فساد کو مٹا کر کے دنیا میں انصاف عدل قائم کرنے والے ہیں. آپ کے واسطہ سے دنیا میں ہدایت پھیلے گی. آپ کی صحبت میں بیٹھ کر کے جو آپ کی شاگردگی اور غلامی اختیار کریں گے، وہ ہدایت اور ایمان کا نمونہ بنیں گے، اور دنیا کے کونے کونے میں ہدایت کو اور ایمان کے نور کو پھیلائیں گے، اور خدا کی بھٹکی ہوئی مخلوق کو خدا کے ساتھ جوڑیں گے. قیامت تک آپ کے نائب علماء ربانیین، اولیاء حق، آپ کی نیابت میں اس دین حق کو، اس ہدایت کو پھیلاتے رہیں گے، اور یہ سارا ثواب جو ہے یہ آپ کو ملے گا. اس لیے کہ سب سے پہلے ایمان کی دعوت دینے والے اور خدا کی توحید پر لگانے والے، اللہ کی توحید سمجھانے والے، کفر اور شرک چھڑوانے والے، اور توحید کے نور سے خلق خدا کے سینوں کو منور کرنے والے تو آپ ہی ہیں. یہ صحابہ کرام جو آپ کے شاگرد ہیں، آپ کے خادم ہیں، قرآن پاک کا فیض انہوں نے آپ ہی سے حاصل کیا ہے اور حاصل کر رہے ہیں. یہ قرآن پاک کا فیض، اس کا نور پوری دنیا میں پھیلائیں گے، اور نسلن بعد نسلن یہ ہدایت پھیلتی رہے گی. یہ اللہ کی آخری شریعت، آخری ہدایت نامہ ہے. آپ اللہ کے آخری پیغمبر، آخری رسول ہیں. آپ کے واسطہ سے اللہ پاک اس ہدایت کو عام کریں گے. اور جتنے علماء ربانیین، اولیاء حق، اولیاء کاملین آپ کی نیابت میں اس نور ہدایت کو دنیا میں پھیلائیں گے، اور خدا کی بھٹکی ہوئی مخلوق کو خدا کے ساتھ جوڑیں گے، اللہ کا پاک نام سکھا کر کے ان کے سینوں کو کینہ سے، بغض سے، کبر سے، حب جا وغیرہ کی بیماریوں سے صاف کر کے ان کے سینوں کو ایمان کے نور سے، توحید کے نور سے منور کرتے رہیں گے، یہ سب کا ثواب آپ کو ملے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے فرماتے ہیں وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، بلا شبہ آپ کے لیے ایسا بدلہ معاوضہ ہے کہ جو ختم ہونے والا نہیں، جو بلا حساب ہے، قیامت تک رہے گا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ تو بلند اخلاق والے ہیں، آپ کو اللہ نے پیدا ہی کی ہے بلند اخلاق پر، خلق عظیم کے مالک ہیں، یہ آپ کو طعنے دینے والے ہیں۔ اور یہ بڑے بڑے ضدی انادی جو خدا کی توحید کی دعوت کو نہیں سن سکتے، ایمان کی دعوت کو نہیں سن سکتے، اور قرآن پاک سننے کے لیے تیار نہیں، یہ اب آپ کے اخلاق عالیہ نہیں دیکھتے، اللہ نے آپ کو کتنے عظیم اخلاق دیے کہ جن کی مثال نہ پہلوں میں ملتی ہے نہ قیامت تک کو پیدا ہونے والا ہے۔ تو فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بلا شبہ آپ بلند اخلاق والے ہیں، بڑے اخلاق والے ہیں، آپ کی تو پیدائش خلق عظیم پر ہوئی ہے۔ آپ کے خلق عظیم کیا ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہے، انہوں نے فرمایا کان خلق القرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق خدا کا قرآن ہے، قرآن پاک کی جتنی تعلیمات، جتنے احکام الہیہ ہیں اور جتنے بلند اخلاق کی قرآن پاک نے تعلیم دی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے چلتا پھرتے ہوئے اس کی تفسیر اور نمونہ ہے۔ قرآن پاک پہ عمل کرنا، عمل بالقرآن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اور مزاج، آپ کو اللہ نے اتنے بلند اخلاق دیے، اور پھر آپ کے واسطہ سے حضرات صحابہ کرام کو بھی اللہ نے یہی اخلاق دیے۔ صحابہ کرام کی پہلی زندگیاں دیکھیں، قبائل کے رہنے والے تھے، ان پڑھ تھے، اونٹوں کے چرواہے تھے، لیکن جب جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آئے، ایمان قبول کیا، اللہ کی توحید کے نور سے، ایمان کے نور سے ایسے منور ہوئے، اللہ نے ان کے قلوب سے علوم اور معارف کے چشمے جاری کیے، اور ان کی زبانوں سے ایسے علوم اور معارف نکلے، بڑے بڑے عقلاء اور بڑے بڑے فصحاء اور بلغاء سن کر کے حیران رہتے تھے کہ علوم اور معارف کیسے بیان کر رہے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور صحبت کی برکت تھی۔ تو اصل یہ ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں آپ بڑے اخلاق والے ہیں، آپ کا خلق عظیم کیا ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ قرآن ہے، قرآن پاک پہ عمل، یہ آپ کا مزاج تھا، آپ قرآن پاک کی عملی تفسیر تھے، نمونہ تھے، اور صحابہ کرام کا بھی یہی مقام تھا، اور اولیاء امت میں سے، علماء ربانیین میں سے بھی جتنا کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل متبع ہوا ہے، اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم میں سے اس کو بھی ایسے بلند اخلاق عطا فرمائے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جس طرح قرآن پاک آپ کا خلق عظیم ہے، اسی طرح دونوں جہان کی سخاوت یہ بھی آپ کا خلق عظیم ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے دونوں جہان کی سخاوت عطا فرمائی، ایسی سخاوت کی جس کی مثال کائنات میں نہیں مل سکتی، دنیا میں ہدایت آپ کے واسطہ سے، شریعت کے علوم آپ کے واسطہ سے پھیلے، ایمان اور توحید کی دولت آپ کے واسطہ سے پھیلی اور پھیلتی رہے گی، اور پھر یہ ہے کہ آپ غریبوں مسکینوں پہ مال بھی خرچ کرتے تھے، ضرورت مندوں کی حاجت پوری کرنا، ان کی ضرورت پوری کرنا، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج تھے۔ بخاری شریف میں آتا ہے کہ جب غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی، سورہ اقرا کی 5 آیتیں نازل ہوئیں، رسول اللہ صلی اللہ جب لے کر کے گھر تشریف لائے، آپ خوف زدہ تھے اور گھر میں آ کر کے مائی صاحب سے فرمانے لگے، لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا ڈر لگ گیا، خطرہ لگ گیا، کہیں میرے روح نہ نکل جائے. تو سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو تسلی دیتے فرمایا، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں کریں گے، اس لیے کہ اللہ نے آپ کو بلند اخلاق دی ہیں. جس ذات اقدس کو اللہ پاک نے ایسے کمالات، ایسے اخلاق، ایسی بلند صفات سے نوازا ہو، اس ذات اقدس کو اللہ پاک کبھی ضائع نہیں کرتے. چنانچہ مائی صاحب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کمال میں سے چند صفات ذکر کر کے آپ کی تسلی فرما دی. تو آپ کی صفات کمال میں سے، اخلاق عالیہ میں سے مائی صاحب نے فرمایا، انک لتصل الرحم، بے شک آپ رشتے اور ناطے کو جوڑنے والے ہیں. انک لتصل الرحم، آپ رشتے اور ناطے کو جوڑنے والے ہیں. جو آدمی رشتے اور ناطے کو جوڑے، یہ جوڑنا کو آسان نہیں، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور صلہ رحمی کرنا یہ ہر آدمی کا کام نہیں، کہ انہیں کا کام ہے جن کو اللہ پاک بلند اخلاق عطا فرماتے ہیں. حدیث میں آتا ہے آپ فرماتے ہیں، سل من قطع کا واف امن ظلم، جو تو اسے توڑنا چاہتا ہے، قطع تلقی کرنا چاہتا ہے، رشتے کو توڑنا چاہتا ہے، فرمایا تو اس سے جوڑ، اور جو تیرے اوپر ظلم زیادتی کرتا ہے اس کو معاف کر دے. وہ احسن الی من اساء کا، جو آدمی تیرے ساتھ برائی کرتا ہے اس کے ساتھ نیکی کر. تو برائی کا بدلہ نیکی کے ساتھ دینا کوئی آسان بات نہیں. اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اخلاق عالیہ عطا فرمائے، اور آپ کی برکت سے، آپ کی تربیت اور صحبت کی برکت سے صحابہ کرام کو بھی اللہ نے یہی اخلاق عطا فرمائے. امت کے اکابر اولیاء اللہ، علماء ربانیین کو بھی اللہ نے آپ کی اتباع کی برکت سے اس قسم کے اخلاق عالیہ سے نوازا ہے. آج بھی اس دور میں اولیاء اللہ کی مجالس میں بیٹھ کے دیکھ لیں، چند دن ان کی صحبت میں رہیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا نمونہ آج بھی لوگ موجود ہیں، بالخصوص اس دور کے اولیاء کے امام الاولیاء اور سلسلہ نقشبندیہ کے سرتاج شیخ المشائخ خواجہ خواجگاں حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب دامت برکاتہم عالیہ کی مجالس میں چند دن رہ کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ آپ کو چلتا پھرتا ہوا اکابر اولیاء اللہ کے نمونہ نظر آئے گا. وہی صبر، وہی شکر، وہی رحم دلی، وہی تواضع اور عاجزی، وہی انکساری، وہی امت کا درد، امت کی ہدایت کی فکر، اور وہی تواضع انکساری آپ کو عملاً ان کی زندگی میں نظر آئے گی. لیکن چند رہنا شرط، وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جنہیں ایسے اللہ کے ولیوں کی صحبت تربیت نصیب ہو، اور چند دن ان کی صحبت میں رہ کر کے باطنی امراض کا تزکیہ اور تصفیہ کرا کر کے ایسے اخلاق حاصل کر لیں، بڑے خوش نصیب ہیں. اللہ والوں کی مجلس میں رہنے کی وجہ سے ایمان بھی بنتا ہے اور اس میں قوت پیدا ہوتی ہے، اچھے اخلاق نصیب ہوتے ہیں. تو اللہ کے ولیوں کی مجالس میں بیٹھنا یہ بڑی دولت ہے، بڑی سعادت ہے. اللہ ہر مسلمان کو یہ شوق اور ذوق عطا فرمائے. تو حاصل یہ ہے کہ مائی صاحبہ نے آپ کی صفات کمال میں سے، اخلاق عالیہ میں سے چند صفات ذکر کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی فرما دی. فرمایا انک لتصل الرحم، آپ تو رشتے اور ناطے کو جوڑتے ہیں، وتحمل القل، اور بوجھ اٹھاتے ہیں غریبوں مسکینوں کا، بے کسا اور بے سہارا لوگوں کو بوجھ اٹھانے والے، جن کا کوئی ذریعہ نہیں کوئی وسیلہ نہیں، ایسے غریب مسکین اور یتیم بے کس اور بے سہارا لوگوں کے بوجھ اٹھانے والے، بوجھ اٹھاتے ہیں. وتقسب المعدوم، جس آدمی کے پاس کوئی سامان نہیں، کوئی پیسہ نہیں، کچھ نہیں، آپ اس کو مال عطا فرماتے ہیں. اور جن لوگوں کا کوئی روزگار نہیں، کوئی مزدوری نہیں ملتی، آپ ان کو روزگار دلوا دیتے ہیں. اور پھر فرمایا کہ آپ تو مہمان نواز ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی جو ہے یہ بھی مشہور ہے، بے مثل ہے. اور فرمایا وتعین علی نواہب الحق، آپ حوادثات میں برحق کاموں میں مددگار بن جاتے ہیں. کوئی حادثہ پیش آ جائے جس حادثے کی وجہ کر کے امت کو نقصان پہنچے، آسمانی حادثہ پیش آ گیا، طوفانی بارشیں ہوئیں، مکان بہ گئے، یا اور کوئی حادثہ پیش آیا، ایسے بے سہارا لوگوں کی آپ مددگار بن جاتے ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ ہیں. افسوس یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو جو کام سچے ہوتے تھے، حق والے کام کے معاون مددگار بنتے تھے. آج بعض مسلمان جن کی تربیت نہیں، اچھے لوگوں کی مجالس نصیب نہیں، اللہ کے ولیوں کی صحبت میں بیٹھنے کا موقع نہیں ملا، آج کا مسلمان غلط کام مددگار بن جاتا ہے. حق تو یہ ہے کہ اچھے کام میں، نیکی کے کام میں مددگار بننا چاہیے، غلط کام میں، گناہ کے کام میں مددگار نہیں بننا چاہیے. لیکن یہ جو مزاج بدلتے ہیں اور اچھے مزاج جو بنتے ہیں، یہ ماحول میں بنتے ہیں، خانقاہی ماحول میں یہی چیزیں آدمی سیکھتا ہے. یہ برے اخلاق اور غلط قسم کی صفات، ان کی صفائی ہوتی ہے، اور اللہ پاک ان کے بدلے میں اچھے صفات، اچھے اخلاق عطا فرماتے ہیں. تو اصل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک تسلی دیتے فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ تو بلند اخلاق والے ہیں، آپ کو اللہ نے بڑے اونچے اخلاق عطا فرمائے. علماء فرماتے ہیں کہ جو پہلے انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے مخصوص قسم کی صفات عطا فرمائی تھی، وہ ساری صفات اللہ نے آپ کی ذات اقدس میں جمع فرما دی. آپ کے اخلاق میں سیدنا نوح علیہ السلام کا شکر بھی موجود ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا خلہ بھی موجود ہے، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا اخلاص بھی موجود ہے، سیدنا یعقوب علیہ السلام، ایوب علیہ السلام کا صبر بھی موجود ہے، سیدنا سلیمان علیہ السلام اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تواضع انکساری بھی آپ کے اخلاق عالیوں میں موجود ہے. تو حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بلند اخلاق اور صفات پہلے انبیاء علیہ السلام کو دیے تھے، وہ ساری کے ساری صفات، وہ سارے کے سارے بلند اخلاق، وہ ساری کی ساری فضیلتیں اللہ نے جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں جمع فرما دی ہیں. فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بلا شبہ آپ بڑے اخلاق والے ہیں، بلند اخلاق والے ہیں. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، عن قریب آپ بھی دیکھ لیں گے اور یہ تانا دینے والے یہ بھی دیکھ لیں گے. بَأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، کہ تم میں سے کون دیوانہ، جب نتائج سامنے آئیں گے تو یہ تانے دینے والے بھی دیکھ لیں گے کہ ہم میں سے دیوانہ اور مجنون کون تھا. یہ مٹھی بھر مسلمان اس وقت جو ضعیف ہیں، آپ کے زیر تربیت ہیں، اللہ ان کی نصرت اور مدد فرمائیں گے، اور ان کے واسطہ سے اللہ پاک دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو شکست دیں گے، اور پوری دنیا میں دین کا بول بالا ہوگا، بڑے بڑے جابر اور ظالم سرکش قسم کے لوگ ان کے سامنے مغلوب اور مقہور ہوں گے، اس وقت یہ سرکش اور ظالم دیکھ لیں گے کہ ہم میں سے دیوانہ کون تھا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت صحبت کی برکت سے صحابہ کرام کی جماعت جو تیار ہوئی تھی، ان سے اللہ نے دین کا کام لیا، ان کے واسطہ سے امت میں ہدایت پھیلی، ایمان پھیلا، خدا کی توحید پھیلی، شرک اور کفر کی تاریکیاں مٹیں، اور اس اندھیرے کو اللہ نے ایمان کی روشنی سے، توحید کے نور سے منور فرمایا، اور مٹھی ماری صحابہ کی جماعت، اللہ نے ایسی نصرت فرمائی کہ پھر دنیا کے کونے کونے میں دین کی دعوت لے کر کے نکلے، قرآن پاک کی تبلیغ کی، اللہ کا حکم سنائے، ایمان سمجھایا، توحید سمجھائی، قرآن پاک کے حکموں پر سنت کے مطابق عمل کروایا، بے حساب مخلوق کو ہدایت ملی، اور اس دور کے بڑی بڑی طاقتیں جو اپنے آپ کو عالمی طاقتیں کہتی، بڑی بڑی فوجوں والے، لشکروں والے، ان کے مقابلہ میں جب آئے، جس میدان میں آئے، انہوں نے شکست کھائی، مغلوب ہوئے، مقہور ہوئے، دنیا والوں نے دیکھ لیا کہ پھر دیوانہ کون، دنیا میں بھی نتائج سامنے آ گئے، اور مرنے کے بعد بھی یہ دیکھ لیں گے کہ کون دیوانہ تھا۔ تو حاصل یہ ہے کہ اللہ ضد اور انعاد سے بچائے، جب آدمی ضدی اور انعادی بن جائے تو پھر وہ اندھا ہو جاتا ہے، وہ خدا کے نبیوں پر بھی الزام تراشی سے بات نہیں آتا۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات عالیہ اور اخلاق عالیہ بیان فرمائے ہیں، اور امت کو دعوت دی ہے کہ تم بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی برکت میں اس قسم کے اخلاق کا نمونہ حاصل کر سکتے ہو، سیکھ سکتے ہو، ان اخلاق عالیہ کا نمونہ تمہیں حاصل ہو سکتا ہے، لیکن شرط آپ کی اتباع، صرف زبانی دعووں سے، محبت کے نعرے لگانے سے یہ صفات اور یہ اخلاق عالیہ نصیب نہیں ہو سکتے۔ جس کسی کو دنیا میں ملے ہیں، دنیا کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لو، اولیاء اللہ کی سوان عمریں پڑھ کے دیکھ لو، علماء ربانیین کے حالات پڑھ کر کے دیکھ لو، جس کسی کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ سے کچھ حصہ ملا ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی برکت سے ملا ہے۔ وہ آدمی بڑا خوش نصیب ہے جو ضد اور انعاد کو چھوڑے، آپ کی ذات اقدس پر ایمان لائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے آپ کی سنت کے مطابق اللہ کے حکموں پہ عمل کرے، اور ایسا عمل کرے کہ احکام شریعت پہ عمل اس کا مزاج بن جائے، اور یہ مشکل نہیں۔ جب آدمی اللہ کے ولیوں کی صحبت میں رہتا ہے، ان سے تربیت حاصل کرتا ہے، آہستہ آہستہ مزاج بنتا ہے، یہ نیکی کا ماحول اور مزاج بنتا ہے، ایسا مزاج بنتا ہے کہ پھر احکام شریعت پہ عمل کرنا یہ آدمی کا مزاج بن جاتا ہے، اور بدعت سے، گناہ سے نفرت حاصل ہو جاتی ہے۔ جب احکام شریعت پہ عمل کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع یہ مزاج بن جائے کہ آپ کی سنت کے مطابق احکام شریعت پر اخلاص والے اعمال نصیب ہو جائیں، اس کا مزاج بن جائے، اس وقت پھر آدمی کا نفس امارہ امارگی سے باز آ کر کے مطمئنہ بن جاتا ہے، اور یہ انسان پھر اپنے اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اور پھر یہ رحمتوں اور برکتوں کا ذریعہ بن جاتا ہے، جہاں یہ خدا والے انسان بیٹھ جاتا ہے وہاں اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ یہ مشکل نہیں، آسان ہے، آج بھی وقت ہے کہ ہم اگر کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ کر کے کچھ وقت لگا کر کے اپنے اخلاق کی عادات کی اصلاح کر لیں اور اپنے ایمان کو بنا لیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے رنگ سے اپنے آپ کو رنگین بنا لیں تو مشکل نہیں آسان ہے، لیکن کچھ تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ان کلمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب خاتمے کا وقت ہے تو اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے، اور میدان معاشر میں اللہ پاک جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی صف میں ہم سب کا حشر فرمائے، آپ کے دست مبارک سے کوثر کا پانی عطا فرمائے، اللہ اپنے عرش کے سائے کے نیچے ہم سب کو جگہ عطا فرمائے اور فتنے فساد سے بچائے۔ اس فتنے کے دور میں اللہ پاک ہم سب سے دین کا کام لے، جیسے اپنے مقبول بندوں سے اللہ نے کام لیا ہے اللہ ہم سے بھی کام لے۔ وہ لینے پہ آئے تو کمزوروں سے بھی لے لیتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔